rozmowy, najważniejsze fakty. Wejdź na stronę www.klauschwitz.info. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Kamil Stoch, najlepszy, Dawid Kubecki, trzeci w konkursie Pucharu Świata w skokach w Zakopanem. W Polsce wprowadzone są procedury, które mają zapobiec zachorowaniom na koronawirusa, zapewnia szef sanepidu. Kobe Bryant nie żyje, legendarny koszykarz zginął w katastrofie śmigłowca pod Los Angeles. Kamil Stoch wygrywa konkurs Pucharu Świata w skokach w Zakopanem. Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce. Zawody na Wielkiej Krokwi śledził Kuba Niziński. Po konkursie drużynowym był spory niedosyt, ale wczoraj po konkursie indywidualnym już wielka radość. Na podium dwóch Polaków. Dawid Kubacki trzeci. Ale koncentruję się nad tym, co mam do zrobienia i nad tym, co się będzie działo na kolejnych konkursach. Na miejscu drugim rywalizację skończył Austriak Stefan Kraft, a konkurs przed własną publicznością wygrał Kamil Stoch. Czułem, że ten dzień może być naprawdę bardzo dobry, ale też miałem na uwadze, jak muszę się pilnować i jak muszę być skoncentrowany. Po zakopiańskim konkursie Dawid Kubacki cały czas jest czwarty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale do lidera już traci coraz mniej punktów. Z Zakopanego dla Trójki Kuba Niziński. Więcej o zawodach w Zakopanem w naszej porannej audycji i w serwisach sportowych. Dzięki odpowiednim działaniom koronawirus nie powinien rozprzestrzenić się masowo w Europie, zapewnia główny inspektor sanitarny. Jarosław Pinkas apeluje, żeby nie panikować, bo służby stale monitorują sytuację i wprowadzone zostały odpowiednie procedury. Bardzo precyzyjną analizę podróżnych, którzy lądują z Chin na naszych lotniskach. Na przykład każdy pasażer jest już na samym wstępie poinformowany o tym, że musi zgłosić niepokojące objawy personelowi pokładowemu. Według najnowszych informacji w Chinach koronawirusa potwierdzono już u 2700 osób, 80 zmarło. Władze wydłużyły przerwę świąteczną z okazji chińskiego Nowego Roku. Do 2 lutego zamknięte będą instytucje publiczne, szkoły oraz wiele sklepów. Tomasz Sajewicz. Liczba zarażonych koronawirusem gwałtownie rośnie. Ponad 50 milionów osób w prowincji Hubei, która jest epicentrum zarażeń, do odwołania nie może wyjechać ze swoich miejscowości. We wsiach i małych miejscowościach sąsiednich prowincji pojawiają się patrole złożone z mieszkańców, które bronią wstępu dla osób postronnych nie tylko z Hubei. Od dziś w Chinach obowiązuje zakaz wyjazdów zagranicznych zorganizowanych grup. Podobne restrykcje obowiązują dla podróży wewnątrz Chin. Wiele miast zamknęło dworce autobusowe dla komunikacji między prowincjami. Do Chin zmierza dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, który zamierza wesprzeć chińskie władze w walce z koronawirusem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. 75 lat temu żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramę Auschwitz-Birkenau. Przy drutach kolczastych i w barakach żołnierze zastali około 7 tysięcy więźniów. Naziści mordowali w obozie głównie Żydów, a także Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. Paweł Pawlica. Żołnierze zastali głównie więźniów chorych, skrajnie wyczerpanych oraz dzieci. Przynieśli wolność tym, którzy tutaj pozostali. Jak wyjaśnia Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, żołnierze z 60. Armii I Frontu Ukraińskiego zobaczyli w obozie także dowody zbrodni. Mówimy o tych dymiących krematoriach. Te zgliszcza jeszcze prawie że płonęły. Więźniowie w najgorszym stanie zostali umieszczeni w szpitalach. Wielu otrzymało także schronienie od mieszkańców Oświęcimia. Ci, którym pozwalał na to stan zdrowia, wracali do domów. To radość, jak się zobaczyło, że otwarte bramy, powrót do domu jak najszybciej, chciało się spotkać z rodzinami. Wspominała Jadwiga Bogucka, która trafiła do obozu w wieku 18 lat. Niemcy zdołali ewakuować więźniów zdolnych do pracy. Tak zwanymi marszami śmierci z obozu Auschwitz I i podobozów wyprowadzono około 60 tysięcy osób. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Relacje z dzisiejszych obchodów w Auschwitz-Birkenau w naszych serwisach. Legendarny koszykarz Kobe Bryant zginął w katastrofie śmigłowca w Kalifornii. Jego maszyna rozbiła się w okolicach Los Angeles. Śmigłowiec spadł na ziemię i stanął w płomieniach, informował na miejscu wypadku miejscowy szeryf. Nikt nie przeżył katastrofy. Na pokładzie śmigłowca było 9 osób, pilot i 8 pasażerów. Kobe Bryant był legendą ligi NBA oraz jednym z najlepszych koszykarzy w historii. 5 razy zdobywał mistrzostwo z Los Angeles Lakers, wywalczył też 2 złote medale Igrzysk Olimpijskich. Miał 41 lat. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed gołoledzią. Marznąca mrzawka może padać do przedpołudnia. Jak mówi Małgorzata Tomczuk z IMGW, potem oraz w kolejnych dniach sytuacja zacznie się poprawiać.

Oj, ale zaskrzeczało na koniec. No ale tak miało być, artysta tak sobie wymyślił i tak było. 12 minut po 6:00, poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się. Zapraszam od razu do rozmowy, ranek@polskieradio.pl, 71335, no i Piotr Łodej czeka także przy telefonie 22 i 7 trójek. Artur Rojek. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Do tej pory to był żart. Wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Sportowe życie to Artur Rojek, zapowiedź nowej płyty pana Artura. 15,5 minuty po 6:00. Zapraszamy do Trójki. Teraz zapowiedź tego, co nas czeka do 9:00 w audycji porannej. Salon polityczny, jak zwykle, czeka na nas o 8:13. Beata Michniewicz zaprasza. Gościem będzie Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To w salonie politycznym. A poza tym oczywiście dziś rocznica, 75. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz. Spałem w pokoju, który był kiedyś biurem Rudolfa Hessa, czyli oprawcy szefa Auschwitz-Birkenau, który został powieszony. Miałem z okna widok na szubienicę, także było to bardzo specyficzne miejsce do spania i do mieszkania. O dokumentowaniu pamięci powiemy po 7:40. Zapraszamy Państwa. W taki dzień jak dziś warto też wyciągnąć z historii lekcje. Czy po tylu latach się udało? Czy mury dzielą ludzi? O murach, a dokładniej o książce dla dzieci. O tych murach opowiemy dziś w projekcie Tata po 7:20. Mury to jest jeden z najważniejszych wynalazków człowieka. Taki wynalazek, który jest coraz bardziej udoskonalany i wciąż rozwijany i wciąż aktualny. Bardzo ciekawa książka dla dzieci o murach. To w projekcie Tata 7.20. Zapraszamy Państwa serdecznie. A poza tym rozpoczniemy dziś także nowy cykl związany z jubileuszem Polskiego Radia. Mój wuj kupił swojej małżonce na imieniny super heterodynę czterolampową marki Philips. Było to piękne radio. Nikt najbliższej okolicy jak wuj oznajmił takiego radia nie posiada, bo to jest najnowsze dziecko Philipsa. 1 lutego, to już w tym tygodniu będziemy obchodzili 95. rocznicę nadania pierwszej audycji, czyli jubileusz Polskiego Radia. Po 6.35 nowy cykl. W tym tygodniu będziemy opowiadali Państwu o technice Polskiego Radia, o tym, jak to się dzieje, że słychać różne ciekawe rzeczy się pojawią. Po 6.35 Kuba Witkowski z nowym cyklem. A poza tym także to, co działo się w ten weekend w Zakopanem. Super, świetnie, cieszymy się ze zwycięstwa. Kamil wygrał, Kubacki trzeci. Dziecku się podobało przede wszystkim i nie śpi. Nie o to chodzi, żeby się dziecku podobało, no ale też od czasu do czasu mogłoby się zdrzemnąć. O tym, co się działo w Zakopanem już za kilka chwil Kuba Niesiński Państwu opowie. No a poza tym także jak zwykle spotkanie z doktorem Tomaszem. Jeżeli jakiś osobnik nagle ma zupełnie inne ubarwienie, to jego życie jest nie do pozazdroszczenia. To Państwo pewnie wiedzą także z własnego doświadczenia, że czasem różnie to bywa. W projekcie Tata nie, w pytaniach z kosmosu 15 minut po 7. Bardzo ciekawe pytanie dziś. Doktor Tomasz Rożek będzie odpowiadał. A jeśli chodzi o pierwsze strony gazet, to tu wiele tematów. Zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Dokąd zmierzamy? To pytanie o sądy. Duża część nowych sędziów orzeka. Niektórzy wstrzymują się, a inni czekają na uzasadnienie decyzji Sądu Najwyższego. Tak wynika sądy Dziennika Gazety Prawnej. Analiza uchwały nie zapowiada rewolucji. To duży artykuł na pierwszej stronie tej gazety. Także w Rzeczpospolitej ten temat prezydencie Polska czeka. Bogusław Hrabota pisze, redaktor naczelny. Andrzej Duda powinien wziąć udział w budowaniu kompromisu wokół wymiaru sprawiedliwości. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. Na tej pierwszej stronie także triumf Stocha w Zakopanem i Borys Budka jako nowy szef Platformy Obywatelskiej. Dokładnie ten sam temat na pierwszej stronie Polska The Times. Budka został nowym szefem PO. Ale tu także inne tematy. Wirus Wuhan jest już w Europie. Czy grozi nam epidemia? Nad tym zastanawia się Polska The Times. Tu także 75. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. O tym samym na pierwszej stronie pisze Gazeta Polska codziennie. Pamięć nie szuka poklasku. W Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu do Oświęcimia, największego miejsca zagłady europejskich Żydów, a także Polaków, osób innych narodowości i grup skazanych przez niemieckich nazistów na eksterminację, przyjedzie 200 ocalałych więźniów oraz delegacje z całego świata. To w Gazecie Polskiej codziennie na pierwszej stronie. W naszym dzienniku taka oto informacja. Groźna rewolta. Celem aktywistów ekologizmu nie jest dobro wspólne, ale rewolucja społeczna. To nasz dziennik, a na pierwszej stronie Gazety Wyborczej agent Tomek sypie. Tomasz Kaczmarek, agent CBA, były poseł PiS, zeznał w prokuraturze, że na polecenie przełożonych fałszował dowody przeciwko byłemu prezydentowi RP. Oskarżenia wobec szefów służb powtórzył przed kamerami TVN. To Gazeta Wyborcza. A jeśli chodzi o przegląd sportowy na pierwszej stronie, to oczywiście Zakopower. To, co działo się w weekend, jeśli chodzi o skoki i Puchar Świata. No ale także wspomnienie, które się musiało pojawić wieczorem. Dowiedzieliśmy się, że Kobe Bryant, legendarny koszykarz, nie żyje, zginął wczoraj w katastrofie helikoptera w pobliżu Los Angeles. I w tej sprawie pan Michał już napisał do nas, także chciałbym wyrazić smutek po śmierci legendarnego sportowca, wspaniałego człowieka. Kobe był dla nas pokolenia młodych, interesujących się koszykówką chłopaków dorastających w latach 90. niemal ikoną, niespełna 18-letni debiutant w najlepszej lidze świata. Niedościgniony wzór, typowy American Dream. Następca wielkiego Michaela Jordana. Strasznie szkoda, że odszedł w tak młodym wieku. Na pewno będziemy wracali do tego, do tej informacji w serwisach sportowych. 21 minut po 6. Znów ciemno, znów nie tak. Latarnie trafił szat i nic nie widać wcale. Jak w podrzędnym kryminale i nic nie widać wcale. Jak w podrzędnym kryminale. kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie, się źle po tym chodzi. Ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi? Ale kogo to obchodzi? Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Nocą i WW24 po szóstej. Zapraszamy do Trójki. To był bardzo gorący weekend w Zakopanem. Tysiące biało-czerwonych kibiców dopingowało skoczków. Na Wielkiej Kroksi odbyła się kolejna odsłona Pucharu Świata. Od wielkiego rozczarowania do euforii w Zakopanem, gdy wydawało się w sobotę, że Polacy mogą stanąć na podium rywalizacji drużynowej. Skończyło się na piątym miejscu. W sobotę bardzo dobrze skakał Dawid Kubacki, nieźle Kamil Stoch, dobrze Piotr Żyła, niestety słabo Jakub Wolny. Ale Michał Doleżal żałował, że niewiele zabrakło do trzeciego miejsca. Wielo w końcu blisko. Tak, po prostu nie mamy czwartego momentalnie do drużyny stabilnego i zaryzykowaliśmy po prostu, było to tak, bo Kuba w drużynie zawsze lepiej skakał i u niego ten błąd do poprawy był jakby najmniejszy. Kuba to pokazał, dzisiaj te skoki były lepsze od wczoraj, a po prostu zrobił maksimum dzisiaj, a walczył, podziękowałem mu, bo zrobił wszystko, na co dzisiaj było. Rozczarowania po konkursie drużynowym nie ukrywali kibice. Jednak wczoraj wszystko wróciło na swoje tory. Konkurs przed własną publicznością w fantastycznym stylu wygrał Kamil Stoch. Czasami można odczuć przed zawodami taki stan po prostu, nie wiem, psychofizyczny, mogę powiedzieć, że człowiek jest w stanie po prostu przenieść nawet góry. Ale też bez odpowiedniego, uważam, doświadczenia i wiedzy, no trudno jest wykorzystać taki stan i czasami można się też potknąć bardzo, bardzo łatwo. Natomiast ja dzisiaj czułem, że ten dzień może być naprawdę bardzo dobry. Ale też miałem na uwadze, jak muszę się pilnować i jak muszę być skoncentrowany. Ale to nie wszystko, bo trzecie miejsce i to już dziewiąte podium z rzędu zajął Dawid Kubacki. Skłamałbym, gdybym powiedział, że to jest tylko i wyłącznie sukces Michała. Ale też wiem, ile mu zawdzięczam. To moim zdaniem to jest po prostu praca no, wieloletnia, która się składa na to, w którym miejscu jestem w tej chwili. I tak naprawdę z każdym, z kim współpracowałem, no jakieś nowe umiejętności nabywałem, czegoś się uczyłem i teraz mogę po prostu z tego korzystać. Super, świetnie, cieszymy się ze zwycięstwa. Kamil wygrał, Kubacki trzeci. Od dawna tak nie było. Dziecko. Jacku się podobało przede wszystkim i nie śpi. Myślę, że Dawid wygra. A ona znowu wstawiła, tak, że... Ja stoch, na 100%. Fantastycznie. Po takich skokach niesamowite. Niesamowite wrażenia. Z Warszawy aż tu przyjechałem, żeby zobaczyć Kamila i Dawida, co oni stworzyli. To jest coś niesamowitego. Dodam jeszcze do tego, że 8 miejsce w klasyfikacji końcowej zawodów Pucharu Świata w Zakopanem zajął Piotr Żyła. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Dawid Kubacki co prawda cały czas zajmuje 4. miejsce, ale jest coraz bliżej lidera. Teraz rywalizacja przenosi się do Japonii i kto wie, czy Dawid Kubacki już właśnie w kraju kwitnącej wiśni nie obejmie prowadzenia. No dobrze, ale nie zapeszajmy, a poczekajmy na kolejne skoki. Czekamy, czekamy w takim razie z niecierpliwością. Szkoda tylko, że Puchar Świata w Polsce znowu pojawi się dopiero w następnym sezonie, o czym także z żalem informował Kuba Niziński. Skalpel 2273, telefon do Państwa dyspozycji. Sławek z tej strony, Wielkopolska się kłania. Ja mam taką prośbę, może tam przypomnieć niektórym kierowcom po weekendzie, aby wjechali na stację diagnostyczną i wyregulowali sobie światła, bo pogoda jest nie tęga, mrzawka, a naprawdę niech trzymają reflektory tak ustawione, jakby tam szukali asteroid albo jakichś innych obiektów latających. Bardzo obrazowo to Pan opowiedział, rzeczywiście. Zawsze warto przypomnieć, zawsze. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz pomelo 50% taniej, 3,99 za kilogram. I polskie czerwone jabłka Jona Gold 28% taniej, 2,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Dobra te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 minęła. Anna Kowalik-Brankacki. Stany Zjednoczone i cały sportowy świat wstrząśnięte nagłą śmiercią koszykarskiej legendy Kobe'ego Bryanta. Były zawodnik ligi NBA zginął w katastrofie helikoptera na przedmieściach Los Angeles. W wypadku śmierć poniosła także 13-letnia córka Bryanta. Do kondolencji dołączają politycy. To straszna informacja, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Barack Obama podkreślił, że Bryant był legendą na boisku i zaczynał drugi etap swojego życia poza koszykarskim parkietem. Koszykarz miał 41 lat. Oświęcim przygotowany na uroczystość upamiętnienia ofiar zagłady. Dziś mija 75. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez żołnierzy Armii Czerwonej. Na świecie 27 stycznia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W uroczystościach weźmie udział kilka tysięcy osób. Obchody rozpoczną się o 8:30 od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przed ścianą straceń przy bloku 11, mówi Paweł Sawicki z Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zwyczajem i taką tradycją tego szczególnego dnia jest to, że rano grupa byłych więźniów w towarzystwie też pracowników miejsca pamięci, czyli tych, którzy opiekują się tym miejscem, razem upamiętniają ofiary w miejscu symbolicznym pod ścianą straceń przy bloku 11. Miejscem głównych obchodów będzie specjalnie przygotowany namiot na terenie dawnego obozu Auschwitz-Birkenau II. Te uroczystości rozpoczną się o 15.30. Wezmą w nich udział delegacje z 55 krajów. W serwisie Chiny i najnowsze doniesienia o koronawirusie. Liczba ofiar wzrosła do 80, a osób zarażonych do ponad 2700. W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono niemal 800 nowych przypadków zachorowań. 5 nowych przypadków potwierdzono w Hongkongu i 2 w Makao. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszam. W poniedziałek będzie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie, miejscami jednak także opady deszczu lub mrzawki. Na północnym wschodzie, a także w Bieszczadach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, rano gdzieniegdzie także opady powodujące gołoleć. Proszę uważać na drogach. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie, na obszarach podgórskich od minus 1 do plus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu Trójka przypomni Państwu wyjątkowy koncert. Pełnia nadeszła wiosenna i snów ze sobą naniosła. O wiosno, wiosno wojenna. Wiersze autorstwa dzieci z getta i Zuzanny Ginczanki w wykonaniu Leny Piękniewskiej. Zapraszam już dziś, tuż po 20:00, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. To twój czas na zmiany. Nie czekaj. Działaj, bo już teraz w Lidlu. Damskie lub męskie spodnie dresowe w rewelacyjnie niskiej cenie. Już od 24,99, a waga diagnostyczna tylko 39,99. Lidl. Więcej na radość z życia. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. O nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 7. Słuchaczka napisała, były plany, że ten pierwszy mail w tym tygodniu do Trójki ma być radosny z powodu zwycięstwa naszych skoczków. I dalej się cieszę, ale informacja o tragedii i śmierci Kobiego Bryanta powoduje, że jednak milczeć się chce. Confusion is too commotion. What the? Yeah. Pearl Jam, nowe nagranie. Mam wrażenie, że z każdym przesłuchaniem to brzmi coraz lepiej. Za 21 minut będzie 7. To już w najbliższą sobotę. Tego dnia Polskie Radio będzie obchodzić 95. urodziny. 95 lat Polskiego Radia. I o tej porze przez kilka kolejnych dni Kuba Witkowski będzie opowiadał Państwu historii radia, którego Trójka jest istotną częścią. Za każdym razem będą to opowieści dotyczące techniki, bez której nasze radio i radio w ogóle nie mogłoby istnieć. No to zaczynamy. Na początku była cewka. Cewka wysokonapięciowa, rzecz jasna. Bez niej nie byłoby tego, co dziś nazywamy z radiem. Wynalazcą cewki był Serb Nikola Tesla. Tyle, że za ojca radiofonii uznano nie jego, a Włocha Marconiego. A ten już pod koniec XIX wieku przeprowadził udane eksperymenty z przesyłem fal. Marconi zresztą ubiegł nie tylko Teslę. Jak przed laty mówił Polskiemu Radiu historyk techniki profesor Bolesław Orłowski, do miana twórcy radiofonii pretendował też Rosjanin Aleksander Popow. Popow dokonał bardzo zbliżonych rzeczy do Marconiego, nieco później, nieco na mniejszą skalę, ale też mógłby być twórcą radia. Tyle, że nie był, ale nie dlatego, że powiedzmy był jakiś uboższy naukowo. Problem polegał na tym, że Popow został w Rosji i tam radia stworzyć nie było można. Gdyby Marconi został we Włoszech, też by radia nie stworzył. Polskie Radio wystartowało 1 lutego 1925 roku, co budziło zachwyt mieszany z podejrzliwością niejednej, nawet i naczelnikowskiej głowy. Zabawne pomysły mają ludzie. Polskie Radio nie było jednak pierwsze na świecie. Pierwsza audycja radiowa została nadana w 1920 roku z Pittsburgha w Stanach Zjednoczonych, a już 2 lata później ruszyła produkcja pierwszych odbiorników, które z czasem zaczęły budzić prawdziwe pożądanie, o czym w serwisie Radio Polska wspominał Edward Piega. Mój wuj kupił swojej małżonce na imieniny super heterodynę czterolampową marki Philips. Było to piękne radio. Nikt najbliższej okolicy jak wuj oznajmił, takiego radia nie posiada, bo to jest najnowsze dziecko Philipsa. Odbiornik odbiornikiem, nawet najpiękniejszy, pozostałby jednak głuchy, gdyby nie olbrzymie stacje nadawcze. Jeszcze przed wojną powstała ta w Raszynie, potem zburzona i w 1949 roku z typowym dla PRL-u przytupem ponownie otwarta. Obywatelu, prezydencie, obywatele. Z czasem okazało się jednak, że i to za mało. Wkrótce zaczęły powstawać kolejne maszty. Duża część z nich, takie jak na Ślęży, w okolicach Śremu, Wałcza czy na Suchej Górze, zbudowano w latach 60. i 70. Także rekordowo wysoką, bo mającą niespełna 650 metrów antenę w Konstantynowie w okolicach Gąbina. Niestety w 1991 roku maszt, najwyższa budowla na świecie, runął, o czym w telewizyjnych wiadomościach informowała Ewa Godlewska. Wczoraj o 19:10 maszt runął. Pożar, który wybuchł natychmiast... Masztu nigdy nie odbudowano. W zamian powstało Centrum Nadawcze Polskiego Radia w Solcu Kujawskim. Ośrodek znajduje się w środku lasu, a w środku budynku... O, właśnie. Czyli w trakcie hejnału akurat weszliśmy. Tak, tak, tak. Tak uroczyście u Państwa tutaj. No codziennie gra hejnał, my już się do tego przyzwyczailiśmy. Ten sygnał, on jest nadawany stąd? Jak to wygląda? Nie, sygnał jest nadawany z Warszawy. Drogą satelitarną dociera do nas. Zresztą tak samo jak do innych stacji UKF. Czy ten szum, czy tak brzmi eter? To w zasadzie to tak brzmi chłodzenie nadajnika. Mamy przed sobą nadajnik. On jest zbudowany tak dla słuchaczy, żeby to zobrazować, w postaci 4 kontenerów, można powiedzieć. Każdy z tych bloków potencjalnie może wyemitować 400 kW mocy. Drogą przewodową ten nasz sygnał jest dostarczany do systemu antenowego, do masztów. Po ośrodku oprowadzał mnie szef centrum, Piotr Kożuchowski. Pokazał mi też 2 górujące nad budynkiem maszty antenowe. Ta pierwsza wyższa, która jest dalej troszeczkę od nas, ma 330 metrów, druga 289. Czyli jakby razem złożyć, to mielibyśmy ten słynny zawalony maszt w Konstantynowie? Tak, prawie, tak, tak. Dzięki tym antenom radiowa jedynka na falach długich jest słyszana nawet we Francji. Oprócz tego w jakości cyfrowej DAB+, nadają też pozostałe anteny Polskiego Radia, w tym radiowa Trójka. Jak się okazuje, jest to jedno z ostatnich takich centrów na świecie, bo fale długie sukcesywnie przechodzą do Lamusa. Choć obecność radia, na przykład jedynki na falach długich, jest ważna z uwagi na liczną Polonię tuż za wschodnią granicą. Kuba Witkowski zbiera te informacje. Przez cały tydzień będziemy Państwu opowiadali o technice Polskiego Radia, o tym, dlaczego to wszystko tak działa, jak to się dzieje. Proszę posłuchać, to będą naprawdę bardzo ciekawe informacje. Polecamy także stronę internetową 95.polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo 95 piosenek. Układamy z nich ten zestaw najważniejszych w 95-leciu Polskiego Radia. Można głosować do końca miesiąca. Można głosować codziennie, raz codziennie, więc proszę korzystać. A w zestawieniu także to nagranie. Obudziłam się później niż zwykle. Stałam z łóżka, w radiu była muzyka. Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam i przez chwilę się czułam jak dziewczyny świerszczyka. Przeciwka, co ma kota i rower, stał przy oknie nieruchomo jak skała. Pomyślałam, to dla ciebie Darewia, rusz się przecież nie będę tak stała. Patrzył we mnie jak jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Wolnej miłości. Martyna Jakubowicz. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Można głosować na przykład na panią Martynę. Jest cały zestaw. Pan Marcin napisał: głosuję na Andrzeja Zauchę. Jego byłaś serca biciem. Czuwaj. Bardzo proszę, panie Marcinie. Przed chwilą sobie kliknąłem i zagłosowałem na Czesława Niemena. No wie pan, radio to potęga, ale radio w połączeniu z telefonem to jest coś naprawdę mocarnego, bo słuchacz zadzwoni i poprosi, żeby uregulować światła w samochodach i proszę bardzo, cała Polska jedzie do serwisu, żeby ustawić światła. A inny zadzwoni i powie, że pije kawę przed pracą i też poleci. Dzięki, do usłyszenia. 2273, rzeczywiście telefon, radio to potęga. Proszę korzystać z tej potęgi. A jeśli chodzi o technikę radiową, no to technika sprawiła, że możemy cieszyć się tym koncertem. To koncert, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no ale teraz jest już dostępny, bo wyszła płyta. Herbert 3.0. Tym razem to będzie król. Zostanie pewnie na cały dzień z nami. Głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo posłuszany i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu, no więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Go, go, gi, go, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść zgładną głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Może tak być, że jutro znowu pogadamy. Król za 8:07. Urywki. Urywki z kalendarza. Poniedziałek, a więc Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Państwo pamiętają, Tadeusz powrócił do inteligentnego domu. Tadzio, musimy być cicho. Co? Aleksiej tak kazał. Powiedział, że mamy się położyć na podłodze i być cicho. Cicho bądź. Nic nie mów. Aleksiej podobno się resetuje. Resetuje się. Wiem, że ty go stworzyłeś, ale wiesz, po prostu mu ufam, bo jest mądry, jest sztuczną inteligencją. Przestań mnie łaskotać. Tadek, łaskoczysz mnie kosmykiem. No przecież to twój pukiel jest. Tadzio, a pamiętasz? A przecież chodź tutaj, przysuń się.